Professor James. Zero, zero, što? Apo mi? Akcioni ja filon, kure mire šeši knim. Doza raketore, au goti. Raketa karu si jati, centirati. Se kur bud, kodreni zet sa hoti. Dome to si todi juve, ju kaka ljua foti. Ingroti, budini, čka e kaži. Sonte tome ungunicu buk, merake shum zet. Zero, zero, što će ku kishu lu. Dili i fort, e kish drun lu, e kish smu. E kish ti me haru, ven që rusin me sulmu. Muren e Berlinit e karashu, kur dhe gjej tiri u të shmru. Mirë për mas një kohë shumë u nërvëzu, u tërbu. Fillin dash një vepë shtu, me dherë dherë shtalë që me luftu. Mirë për të menu, i qej u shtart me masakru. Se popullë që janë komu qu, se në anën tjetër të murit pëdën me kalu. Shtut, i qej u nanën vetën tru, se dash një që kësë sen që shtu me përfundu. Dherë dherë shtonë u li, a që unë jam të mund të regnimi dhe që mnim. Dherë dherë shtonë u li, a që unë jam të mund të regnimi dhe që mnim. Zero, zero, shta, apo mnim. Akcioni ja fillon kur agenti për akim. Bomba atomike rohi Japonin me Shqipnin. Një kontrat unë në shkru, agentit radio lidhe nja kam përgju. Krejt misionin e kam shti me haru. Masit që bombën një rëshim e kalshu. Pa një, pa dyn, ku bu shku. Me Fidel Castro në taku. Informata edhe veni i gabushë. Hajde shkojna qatje ku kej ko kushë. Një traktor, shkon derin Kolumbi. E vjedh një shatar edhe e bleni një alti. Toni Montanus ja shkru një poezi. Asaja bashkan gjet një paket zi. Toni pa mërzi paketin e qil. Pre aty e 007 që del. Pa e dit me kon ko pun e shkel. Hey yo, we are proud to present the scientifical madness created by NR. Name is James Blunt.